میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے باپا جان، ارشاد فرمائیے کہ ملازم ڈیوٹی کے دوران نوافل پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں پڑھ سکتا. دراصل وہ اجیر دو طرح کے ہوتے ہیں، اجیر خاص اور اجیر عام. اجیر خاص کو آپ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ سرونٹ، اور اجیر عام یعنی جنرل سرونٹ. اس کی میں مثال دوں آپ کو، جنرل سرونٹ میں آپ شاید کنفیوز ہو رہے ہیں، یعنی کہ اجیر عام مثلا درزی، درزی اجیر عام کے حکم میں آئے گا. اس کو آپ نے جبکہ نوکری پر نہیں رکھا، آپ نے جنرلی لوگ نوکری پر نہیں رکھتے اس کے، بھئی یہ جوڑا سی دو، دو جوڑے سی دو، تو ہر طرح کے لوگ جا کر اس کو اپنا اپنا کام دے آتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک آدمی کا باؤنڈ نہیں ہے تو یہ اس کو اجیر عام بولتے ہیں. سب کا دو بھی، جو بھی اجیر عام ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے مزدور اگر آپ نے غور کریں گے نا تو وہ اجیر عام ہوتے ہیں جو سب کا کام کرتے ہیں، اور جتنا کام کرتے ہیں اتنی مزدوری ہوتی ہے، ان کی روزنداری دیہاڑی نہیں ہوتی. جو ڈیلی ویجز پر ہوتا ہے نا وہ تو اجیر خاص ہو گیا، یا ماہانہ تنخواہ پر ہوتا وہ بھی اجیر خاص ہوا. جس کے لیے اجیر خاص وہ کہ جو مخصوص وقت میں کسی ایک ہی سیٹ یا ادارے کے کام کا پابند ہو. جیسے کہ آپ ظاہر کہیں آفس پر کام کرتے ہیں، تو جو ادارہ جس فرم نے آپ کو نوکری پر رکھا اب اس کے باؤنڈ ہے نا، اور کسی کا کام آپ نہیں کر سکتے. آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے جو بھی ڈیوٹی ہے آپ اس ٹائم کے پابند ہیں اس جگہ پر روز، جیسے صبح آٹھ سے رات شام کے چار، تو یہ آٹھ گھنٹے اس نے آپ کے یعنی کہ ہائر کر لیا، آپ کو کرایہ پہ لے لیا جیسے اس نے آپ کو، اب وہ آٹھ گھنٹے اس کے ہوئے. تو یہ ہوا اجیر خاص. تو اب یہ اجیر خاص جو ہے ان آٹھ گھنٹوں میں، جن آٹھ گھنٹوں میں آپ کی ڈیوٹی ہے یا بارہ گھنٹے میں جو آپ کی ڈیوٹی ہے اور اس کی وہ تنخواہ آپ کو پیمنٹ کر رہا ہے، ان آٹھ گھنٹوں میں یا آٹھ گھنٹے اس کے ہو گئے جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے. اپنا ذاتی کام کوئی نہیں کر سکتا. اور ان اوقات میں نماز میں، ایک چونکہ اللہ کا عائد کردہ فرض ہے یہ، تو وہ روکے گا تب بھی پڑھیں گے. تو نماز میں فرض اور سنت موقع پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. ڈیوٹی ٹائم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، وظائف اور اوراد کے لیے وہاں بیٹھ نہیں سکتے، تسبیح لے کے اپنے وظائف پڑھ رہے ہیں. سنت موقع پڑھی، فرض پڑھی. اب یہ کہ خالی سنت موقع اور فرض تو آپ نے پڑھ لیا، باقی دوست کے ساتھ گپے مار رہے ہیں تب بھی نہ جائیں گے. یہ اسی لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا کہ ڈائریکٹ آپ نے ڈیوٹی جوائن کر دی ہے، وہاں پہنچ جانا اپنی جگہ پر. تو اوقات نماز میں فرض اور سنت موقعہ پڑھ سکتا ہے، نفل نماز پڑھنا اس کے لیے اوقات اجارہ میں جائز نہیں. اور جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا، مگر جامع مسجد اگر دور ہے کہ وقت زیادہ صرف ہوگا تو اتنے وقت کی اجرت کم کر دی جائے گی، اور اگر نزدیک ہے تو کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اپنی اجرت پوری پائے گا. مزے سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں، رستے میں دوست مل گیا تو اس کے سامنے بھی گپے مار رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے. بالکل نارمل چال سے جائے، نارمل چال سے آ جائے. نزدیک ہے تو جمعہ بہت دور پڑنے جانا پڑا اس کو، اب اتنے وقت کی اجرت اس کو کٹوتی کروانی پڑے گی، ورنہ وہ جو اجرت یہ جو بھی جائے کٹوتی کا وہ ہے نا، وہ پھر اس کے لیے وہ اجرت حرام ہے جو اس نے یہ غلط لے لی اجرت، کیونکہ اس نے کام نہیں کیا نا، اور خامہ خواہ اس کی اجرت بٹور لی. بظاہر تو حق العبد تلف کرنے والی بات معلوم ہو رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.